100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 czerwca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent zwołuje na przyszłą środę Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki ma już w ręku zaświadczenie o wyborze na najwyższy urząd w państwie. Woda w kranach w Baboszewie na Mazowszu niezdatna do picia. Za tydzień zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie zwołał prezydent Andrzej Duda. Na Radzie ma być mowa o szczycie NATO w Hadze oraz o bezpieczeństwie systemu energetycznego. Zapowiadał kilka dni temu w publicznej telewizji doradca szefa BBN-u Grzegorz Witkowski. Czy jesteśmy przygotowani na wakacyjne blackouty, jeśli chodzi o energię elektryczną? Co jest z atomem? Co jest z terminalem kontenerowym w Świnoujściu? Jak jesteśmy przygotowani na dostawy surowców energetycznych z zagranicy? Co jest z pływającym gazoportem na Zatoce Gdańskiej, tak zwanym FSR-u? I to są ważne rzeczy dla bezpieczeństwa państwa. Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Duda zapowiadał już w kwietniu po awarii prądu w Portugalii i Hiszpanii. Prezydent-elekt zapowiada, że bezpieczeństwo będzie priorytetem na liście spraw, nad którymi będzie czuwać jako głowa państwa. Na Zamku Królewskim w Warszawie Karol Nawrocki odebrał od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na prezydenta. Podczas uroczystości zapewniał, że chce Polski dobrobytu. Będę wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań głowy państwa. Zadbam o bezpieczeństwo jako zwierzchnik sił zbrojnych. Będę robił wszystko, abyście żyli państwo w lepszej Polsce, w Polsce dobrobytu i w Polsce rozwijającej się. Zaprzysiężenie nowego prezydenta 6 sierpnia. Rząd zostaje. Po południu dostał wotum zaufania. Za głosowało 243 posłów, 210 było przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Głosowanie poprzedziły expose szefa rządu, ronda pytań posłów i odpowiedzi premiera. Premier, odpowiadając na pytania posłów, powiedział, że latem możliwe są częściowe kontrole na granicy z Niemcami. Zaznaczył, że rząd na taki ruch się nie zdecydował z uwagi na ludzi mieszkających w Polsce, a na co dzień pracujących w Niemczech. Dodał jednak, że jeśli będzie taka potrzeba, kontrole zostaną wprowadzone. Poinformował również, że Polska stara się ograniczyć albo zawiesić ruch bezwizowy między Unią Europejską a Gruzją. Szef rządu mówił również między innymi o Zielonym Ładzie, o problemie nielegalnych migrantów i, jak podkreślał, nie tyle odpowiadał na pytania, co odnosił się do kłamstw, które padały z mównicy sejmowej. Kłamstwo będzie zawsze kłamstwem, prawda będzie zawsze prawdą. I ta debata też to jeszcze raz pokazała. Zaskoczenia nie było. Rząd uzyskał wotum zaufania. To było jednak do przewidzenia. Współkoalicjanci mówili bowiem, że kredyt zaufania rząd ma i ta koalicja do 2027 roku rządzić będzie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Skażona woda w gminie Baboszewo na Mazowszu jest niezdatna do picia. Wynika z komunikatu powiatowego inspektora sanitarnego w Płońsku. To z powodu obecności manganu w próbkach z wodociągu Cieszkowo-Kolonia. Korzysta z niego ponad 5 tysięcy mieszkańców z 39 miejscowości. Awaria jest związana z trwającą modernizacją stacji uzdatniania wody. Woda jest dowożona beczkowozami. Wojsko pomaga w dostarczaniu również wody w butelkach. Sprawca masakry w austriackim Grazu długo się przygotowywał do ataku. Wskazują na to przedmioty i informacje znalezione w jego mieszkaniu. Wczoraj 21-latek zabił w szkole 10 osób. 11 rannych jest w szpitalach. Artur A. kilka miesięcy temu zaczął budować bombę rurową. Nie udało mu się jednak skutecznie skonstruować, a niesprawną bombę w mieszkaniu znaleźli policjanci. Zawartość komputera pozwoliła odtworzyć kolejne etapy przygotowań 21-latka. W wyszukiwarce wpisywał słowo używane w języku niemieckim przy zamachach. Z wyników wyławiał przede wszystkim informacje o użytej broni. Potem złożył wniosek o pozwolenie na broń, przeszedł pozytywnie test psychologiczny i kupił austriackiego Glocka 19. Oprócz pistoletu miał również strzelbę, gdy wczoraj przyszedł do gimnazjum Borg, które opuścił 2 lata temu, powtarzając wcześniej klasę i nie kończąc szkoły. Specjaliści zwracają uwagę, że pozwolenie, które dostał zamachowiec, dotyczy prawa do posiadania i przechowywania broni, ale już nie do poruszania się z nią. Podkreślają też, że system zabezpieczeń w szkole zadziałał, bo po pierwszych strzałach klasy zostały automatycznie zamknięte. Napastnik jednak wybrał 2 sale, do których drzwi i zamki przestrzelił, zanim zaczął celować do znajdujących się w nich ludzi. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest dobra, na wschodzie bardzo dobra. Pod Częstochową jeden wskaźnik notuje umiarkowaną jakość. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci wynosi w tej chwili około 30%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

God Only Knows. Bóg tylko wie, jak brzmiałaby muzyka bez Briana Wilsona. To nie moje słowa, to akurat Bartek Chaciński, ale myślę, że to stwierdzenie trafnie opisuje to, jak ważną postacią dla muzyki był i jest Brian Wilson, frontman, wokalista i dobra dusza zespołu The Beach Boys. Ta audycja miała się rozpocząć inaczej, ale życie napisało inny scenariusz. Dzisiaj świat obiegła smutna wieść o odejściu Briana Wilsona, tak więc wspominamy. Wspominamy nie tylko jego działania w grupie The Beach Boys muzyczne, ale też twórczość solową. W 1988 roku Brian Wilson wydał debiutancką płytę solową, a na niej utwór, którym właściwie od połowy lat 90. kończył swoje solowe koncerty. Love and Mercy. I was sitting in a crummy movie with my hands on my chin. All the violence that occurs seemed like we never win. Love and mercy, that's what you need tonight. So love and mercy to you and your friends tonight. I was lying in my room and the news came on TV. A lot of to piosenka, która jest nie tylko jednym z najważniejszych utworów Briana Wilsona, ale także ścieżką dźwiękową w zasadzie do filmu, który opowiada jego historię. Love and Mercy to jest nagranie z roku 95, nieco późniejsze. Nagranie, które powstało właśnie na potrzeby wspomnianego filmu dokumentalnego, chociaż później w roku 2014 powstał jeszcze jeden film, inny, dramat biograficzny o Wilsonie, właśnie o tym tytule Love and Mercy. Film o Brianie Wilsonie niestety już nieobecnym, ale nadal pozostała jego muzyka, kompozycje, no i teksty, które zawsze chwytają za serce. Mówiłam na początku audycji, że to spotkanie miało mieć nieco inny przebieg. No i faktycznie, miałam taką myśl, żeby przy okazji głośnych informacji o locie w kosmos ostatnio rozpocząć dzisiaj płytą inspirowaną pewną kosmiczną miłością. Tak więc wybrzmią nam teraz słowa, które kiedyś chyba chciałby usłyszeć każdy. We will always love you. Sorry I left so suddenly. I just wanted you to know I'm okay here. It's hard really being, you know, like so far apart and all this distance. And the silence, you know. Anyway, so I'm gone. But, you know, so be here. I'll be with you. And I'll always love you. The Avalanches i Ghost Story. Tak jak wspominałam, słuchamy płyty inspirowanej pewną kosmiczną miłością. Miłością Andrew Jan, której głos pojawia się w tym nagraniu. To właśnie ona mówiła chwilę temu. I astronoma Carla Sagana. Zresztą głos Andrew Jan wybrzmiewa nie tylko w tym utworze, ale także podróżuje gdzieś w kosmosie, bo został wysłany w przestrzeń kosmiczną, a grupa The Avalanches postanowiła opowiedzieć tę historię muzyką i zawrzeć ją na płycie We Will Always Love You, a szczególnie w utworze Interstellar Love. Bach, Beethoven, Mozart, Chuck Berry i Andrujan między innymi. To jest nagranie, które trafiło kiedyś w przestrzeń kosmiczną na pozłacanych dyskach wystrzelonych przez NASA w 1977 roku. I ten głos Andrujan zainspirował The Avalanches do nagrania płyty We Will Always Love You i do utworu Interstellar Love, w którym pojawia się także Leon Bridges. Zresztą pewnie Państwo usłyszeli, że nie tylko to nagranie było inspiracją do stworzenia tej kompozycji, bo pojawia się tutaj pewien bardzo znany sample i chyba tego utworu nie muszę przedstawiać. Turn the tables instead. The Alan Parsons Project w białych szumach, chociaż jak już mówiłam, podpowiedź nie była potrzebna. Już w trakcie piosenki się pojawiły wiadomości od Państwa, że jakieś znajome i że słychać tutaj Eye in the Sky. No zgadza się, tak. To jest piosenka, która znalazła się w nagraniu Interstellar Love grupy The Avalanches i pewnie w wielu innych kompozycjach. Kto słyszał jeszcze gdzieś kiedyś sample z tego utworu, niech da znać. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Ten adres zawsze czeka na wiadomości, nie tylko w temacie sampli, ale w ogóle można się przywitać, napisać, skąd Państwo dzisiaj słuchają audycji. A ja przeskakuję teraz do tematów księżycowych, bo tak się składa, że mieliśmy dzisiaj takie piękne zjawisko jak pełnię truskawkowego księżyca. Nie widziałam, przyznaję się, ale pomyślałam, że to dobry powód, żeby posłuchać piosenek o księżycu właśnie w dzisiejszych szumach. This is how we walk on the moon i Jose González. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Each tiny, tiny move. It's all I need and I jump over. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. is how we walk on the moon. This is how we walk on the moon. This is how we walk on the moon. This is how we walk on the moon. I to właściwie piosenka łącząca dwa wątki, zarówno te spacery kosmiczne, jak i truskawkowy księżyc, bo opowiada o spacerach po księżycu. W przenośni oczywiście. This is how we walk on the moon. I Jose Gonzalez. A ja się przyznam, że od momentu jego koncertu w Cavatinie miesiąc temu słucham jego twórczości z jeszcze większym zapałem i miłością, bo to jest naprawdę artysta, który na to zasługuje. Ale wracając do tematu, nie porzucamy jeszcze motywów księżycowych. Co więcej, głównym bohaterem kolejnej piosenki jest właśnie ten truskawkowy, czerwony księżyc. Big Thief i Red Moon. Thank you. Big Thief chyba po raz pierwszy w białych szumach, przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno w takiej leciutkiej księżycowej piosence country, Red Moon. Ten skład kilka dni temu wydał także nowy utwór, ale pozwolę sobie zostawić go na później. Może posłuchamy go przy okazji premiery ich kolejnej płyty. Z tego co mi wiadomo, wydarzy się to 5 września, ale jeszcze po drodze będą single, tak więc wszystko się może zdarzyć. Tymczasem pozwolę sobie podzielić się z Państwem moim niedawnym muzycznym odkryciem, zespołem z Michigan, który nazywa się Racing Mount Pleasant i nagrywa takie piękne rzeczy jak Call It Easy. Sounds out in the hollows of your head. See piosenka o pożegnaniu, odchodzeniu, wyśpiewana i zagrana z jakąś taką wrażliwością, ciężarem i lekkością zarazem. Właściwie trudno jest mi opisać te emocje, które towarzyszą mi przy tym utworze. Jestem po prostu zachwycona tym składem i chyba więcej mówić nie muszę. Racing Mount Pleasant i Call It Easy to jest jedna z tych nowszych kompozycji w ich wykonaniu, która zapowiada też zbliżający się album zespołu. Ale ja na zakończenie tej pierwszej godziny szumów pozwolę sobie na jeszcze jeden ich utwór, odrobinę starszy, i będzie to pytanie. Do you think I'm pretty? Przypominam, że Białe Szumy, część druga po 22, także proszę nigdzie nie uciekać.